zullen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 96 en daarvan de versen 8 en 9. Psalm 96, vers 8 en 9.